بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد تحميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا وموجنكم تكيا سلام تبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جانا تلسونا حديث يقتا كتكا كتاب الجنائز دانيا وعمدة الأحكام أما يبقوا حديث صحابة صحابة جانا يبقوا بالله بن عمر أو بن مسعود بن عمر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي سمع: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو خالف أو قصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تكتاج بعض الفوائد أمبازو زينا فنغمانا نهي حديث تكبكيشا بعض ياكي حتى أمبازو يبكيشا يجانا ونسمى أهل العلم اختلف في هذا الحكم، هل هو خاص بهذا الرجل بعينه أو هو عام لكل من مات محرما؟ هذا الاختلاف اللي يقويكو اليوم جانا قمبا أن يكوفا شو قد إحرام أن يكوفا شو قد إحرام هنا مامبو حفنيل ديو يابي أمار حفنيل عندك حفنيل أصاب أم أخطأ؟ نعم أخطأ. طيب عندك يأتي أمر قليل أن يكوفى أكوى محرم يكون كني حرام يكون داني حرام هذا شوي طاندا. طيب أطاندا لبيلي عندك أوش أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. أفنيك كتوى ولا أسر. طيب نقول الرواية فبا مسنسيك وصواك وقد يزيش أفنيك كتوى أكيد منوكاتو منوكاتو معلوم تؤدي لها مي أطاقي أن يكوفة كالبادة حجي أتوى ناني حرام أطاقي منفاته يوتي كما بعض الفقوة قد سيبدا إليه أقره سوى أخوتي منفاته ديدو هيبيو أكيفة قد سيحرام أطاقي منفاته جميلة عندك نعم ها أقمل الشيوي إذا دياكي مثلا مكوفة كيبيني yuko wapi jalie ha yuko amekuta Muzdalifa ametia wapi Muzdalifa ile sehemu ambayo wakitoka katika viunga vya Arafa wanakuja kulala hapo kwenye viwanja vya Muzdalifa asubuhi yake ile wanaanza kutembea kuelekea kwenda kupiga mawe ramyul jamarati fi mina. Kwa amefia Muzdalifa hatumkamilishi ibada yake, yani ikatokea kwamba jamani huyu maiti hakumaliza ibada yake, sasa tunaomba bwana fulani apande ndege apande ndege ya asubuhi haraka atue hapa aje amkamilishie marehemu baba yake ibada yake. Hakamilishiwi kile kilichobaki katika ibada yake. Na je, atapata malipo kamili au atalipwa nusu ya ile ibada yake? nani anajawabu? Analipwa kamili. Kwa nini? Naam, kwa sababu ya kauli ya ibn al-mulaqqin. Anasemaje ibn al-mulaqqin? Tupe habari. Nani anatupa habari ibn al-mulaqqin? Naam, ibn Battal. Hadith anasema ibn Battal kapatia wakosea, kapatia yeye. Anasemaje ibn Battal? Mtu akiwa anaanza katika ibada, akiwa na ikhlas katika ibada yake, mauti yakamkata kuto kutimiza ibada yake, matarajio yenye nguvu kwamba Allah ataliandika likiwa liko kamili, na atamwandika kuwa ni miongoni mwa waliotenda jambo hilo na atamkubalia. Hao ndio waliosema ibn Battal. Ibn Battal anasema ibn Battal, wa fihi dalilun anna man shara fi amalin min amali ta'at wa sahhat fihi niyyatuhu lillah wa hala baynahu wa bayna tamamihi al-maut فإن الرجاء قوي أن الله قد كتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل وتقبله منه. نا من نهاية ابن بطال يلي فتنقوه من الإسلام آية وحديث. من نهاية ابن بطال يلي فتنقوه آية وحديث عندك. نعم آية نسمعه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. نيهوتو لامباي اتاتوكا نيومباني كواكي اكيوا نا لengo la kufanya hijra kuelekea kwa Allah subhanahu na kuelekea kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa alikuwa anazungumziwa wanaokwenda wanakwenda Madina, lakini aya hii ni amma, inamzungumzia kila ambaye atafanya hijra. Hijra wajiba min dari lkufri ila dari lislam, kutoka katika nyumba ya ukafiri, nchi ya kikafiri, kuelekea katika nchi ya Kiislam, kutoka katika kufru kuelekea katika iman, kutoka katika shirki kuelekea katika tauhid, kutoka katika bid'a kuelekea katika sunna, kutoka katika shari kuelekea katika heri. Hii ni hijra ya waji. Yeyote atakayefanya hijra min baitihi, akaianzia hijra yake nyumbani kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume wake, kisha akadirikiwa na mauti, thumma yudrikuhu al-maut, kisha mauti yakamdiriki hajafika, lakini nia yake imezingatiwa. Nia yake inafanyaje? Inazingatiwa. Kama yule mtu aliyeua watu wangapi wale? 100. Ilizingatiwa nia yake. Kaua watu 99, na hadithi ni sahihi, anayezungumzia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzungumzia waliopita kabla yake. Kaua watu 90 ngapi? 99. Akataka kutubu, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaulizia alim, akaelekezwa kwa anayefaa mavazi ya mwanzoni, ili hali si alim. Shekhe, kuna mtu huko anafanya kadha wa kadha, anataka kurudi kwa mola wake, je, ana nafasi hiyo? Kwa kuwa hakuwa shekhe, alijivisha tu mavazi ya ahlulilmi, akaona kubwa sana hilo jambo. Watu wangapi? Ameua watu 99. Allah, hana nafasi. 99, hana nafasi. Akachomoa upanga akammaliza. Wakawa wangapi? 100. Akaulizia alimu mwingine, akaelekezwa kwa alimu wa kweli, akamwambia kuna bwana huko kaua watu 100, anataka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, je, anayo fursa ya toba? Akamwambia, ni nani ambaye ana uwezo wa kumzuilia baina yake na toba? Nani? Hajapatikana. Atoke tu katika ardhi aliyokuwepo, ardhi ya maasia, aende katika sehemu fulani, aende kumwabudu Allah na watu wa kule, afanye hijra kutoka katika ardhi mbaya kuelekea katika ardhi nzuri. kwa bwana akaondoka kwa nia hii kwamba anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda katika tauba, hakufika kule akafa. Wakaja malaika wapeponi na wamotoni, wapeponi wanasema ni wetu, wamotoni wanasema ni wetu, wakatozana. Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia malaika kwa umbile la mwanaadamu, akasikiliza mtoto wao akawaambia, pimeni wapi anapotoka, wapi anapokwenda, mbali ni wapi, karibu ni wapi. Kama anapotoka ni mbali, anapokwenda karibu, huyo ametakabaliwa, watu wa peponi wamchukue. Na kama anapotoka ni karibu, anapokwenda ni mbali, achukuliwe na watu wa motoni. Akapimwa akaonekana anapokwenda karibu, anapotoka mbali, nia yake, akachukuliwa na malaika wa rahma, malaika wa peponi. Haya ni sawa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo alkadhalik, ambaye nia yake ajenge msikiti kuanzia asasi, msingi wa msikiti mpaka umalize, nia yake ilikuwa ni hiyo marehemu huyu. Kisha katikati akafa, akafa, lakini nia yake ilikuwa ni ile. Huyu hata kama utakamilishwa na watu wengine, ataambiwa na yeye ameujenga msikiti, atapata malipo ya waliojenga msikiti. Ambana lillahi, ambana lillahi masjida, bana Allahu lahu baitan fil janna, na mengineyo katika yale ambayo aliyasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, katika fawaid ambazo tulizitaja jana, ukhtulifa fi hadha alhukm, hukumu ya huyu mtu, huyu ambaye Rasul alayhi salatu wasalam alitoa agizo, muosheni kwa maji na majani ya mkunazi, mkafinini, yani mbishani sana kwa nguo zake mbili za ihram, na wala msimtie manukato, wala msimfinike kichwa chake, kwani huyu atakuja kufufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa analeta talbia, anayasema yale maneno yake anayasema kipindi kwa katika haji, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Alkadhalika wale ndugu zetu ambao walipatwa na ajali mwaka huu, hija mwaka huu, wakaangukiwa na ile rafia, wako waliokufa pale pale, wale wako waliokufa hospitalini, Allah amekubali hija yao, muda kuwa nia zao zilikuwa zilizile ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watafufuliwa siku ya kiyama mulabbin, wakiwa wanaleta talbia, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Kuna sababu ya kuwa na huzuni mbele ya mtu kama huyu ambaye anafufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali yuraddidu maneno ya tauhid, maneno ya kukubali wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ahlul ilm wanasema zimetofautiana aqwali juu ya hukumu ya huyu mtu. Je, hili jambo ni khaso kwa huyu tu sahaba aliyekufa kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni kwa kila ambaye atakufa katika hali ya kuwa ni muhrim? Khilaf, wako wanasema hii inamhusu huyu sahaba peke yake ambaye katukiwa na tukio hili zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wako wanasema hapana, hukumu hii ni amu likulli man mata mutaima. Amepokea al-Imam Abdul Razzaq As-Sanani rahimahullah, kutoka kwa Ma'mar rahimahullah, kutoka kwa al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, qala, amesema al-Imam Az-Zuhri, kharaja Abdullah ibn al-Walid mu'tamira, alitoka Abdullah ibn al-Walid akiwa anakusudia umra, na Uthman ibn Affan pamoja na sahaba Uthman ibn Affan khalifa radiyallahu anhu, famata bisuqya, akafia sehemu hii suqya, wa huwa muslim, ila hali amevaa ihramu zake. Falam yughayyib Uthman ra'sahu walam yumissuhu tiba. Uthman ibn Affan alipokuwa akishughulikia mazishi yake, huyu hakumfunika kichwa chake na wala hakumpaka manukato, hakumfunika kichwa wala hakumpaka manukato. Anaendana na tukio hili la hii hadith au anna li ghalib? Naam, ameendana nalo. Sahihi. Anasema faakhadha an-nasu bidhalik, watu wakachukua hukumu hiyo kwamba akifa mtu muda kuwa na haramu, anapomzika hawamfuniki kichwa na wanamzika na haramu zake, wala hawampati manukato. litaenda katika hali hiyo hata tuhufia waqidu ibn Abdullah ibn Umar, mpaka alipokuja kufa Waqid mtoto wa Abdullah ibn Umar sehemu inaitwa al-Juhfa bil-Juhfa, wa huwa muhrim ilhali ameshahirimia na yeye. Anasema tahayyab ra'sahu ibn Umar, ibn Umar akamfunika kichwa chake, fa akhadha an-nasu bidhalika, na watu tena wakalichukua hilo nalo, wakawa wanaokufa katika hali kama hiyo wanawafunika kama alivyofanya Abdullah ibn Umar. Kwa kuna khilafu kwa sahaba wawili, tukio la Uthman na tukio la Abdullah ibn Umar. Haya ni yataja al-Imam al-Allama ibn Abd al-Barr Abu Umar rahmatullahi alayhi katika kitabu chake al-Istithar. وروى ابن ابي شيبه نفسه ابن ابي شيبه ابن ابي شيبه لان جنا ذاك نعم ثاني ابو بكر. وروى ابن ابي شيبه من طريق منصور كتبه كتنجيه يا منصور عن ابراهيم عن الاسود كتبه ابراهيم كتبه الاسود قال انا سمع الاسود سالت عائشه nilimuuliza mama Aisha anil muhrim yamut, juu ya yule ambaye anakufa akiwa katika ihram, ile hukumu yake mtu huyo tumfanyaje maisha kama huyo. Qalat, akasema mama Aisha radhiyallahu anha, isna'u bihi ma tasna'una bimautakum, mfanyieni huyo yale yote mnayoyafanya kwa maiti zenu, sibague. Maana yake nini? Funikeni, mpakeni mafuta manukato yale ya mayit. Kala ibn Abdulbari, anasema ibn Abdulbari, yani anakusudia minatibi wa ghairi, mfanyeni huyo yale mnawayafanya kwa maiti zenu katika manukato na mengineo. Anasema ibn Abdulbari wabihi, na kwa kawlihi kala al-Hasan al-Basri, ndiyo ala isema Hasan al-Basri katika matabi'in, wa ikrima, na manazoni ikrima والاوزاعي مع الامام الاوزاعي الشامي وابو حنيفه في ابو حنيفه النعمان واصحابه نوقواسواكي الحسن البصري عكرمه الاوزاعي ابو حنيفه هاون ونلاها قول يا ماما عائشه رضي الله تعالى عنها كما هو اسمه واو maiti huyu tutamfanya yote tunayoyafanya kwa maiti zetu. Bahe tukahadha. Waqala Shafi'i, na anasema al-Imam Shafi'i, na jina lake indak asmu Shafi'i Shafi'i rahmu Muhammad, ha محمد ومحمد محمد محمد ابن إدريس. نعم. وقال الشافعي ما نسمع الإمام الشافعي لا يخمر رأس المحرم حكثنيكي كيس وطالي كوفة ومحرم ولا يطيب ولا هطي منكاته. Huu msomo wake na hii ni madhehebu yake. Kwa nini Imam Shafi? Anajibu anasema li hadithi Ibn Abbas filladhi waqafatuhu naqatuhu wa huwa muhrim faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tukhammiru ra'sa wa la tumissuhu tiba fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Hii ni hoja aliyotumia Imam Shafi. Afuniki kichwa chake, hatiwi mafuta ya maiti, kwa kuifanyia kazi hadithi ya Abdullah ibn Abbas juu ya yule bwana aliyekanyagwa na kuvunjwa shingo na ngamia wake akiwa yuko katika ihramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema msimfunike kichwa chake wala msimpake manukato, kwani huyu atafufuliwa siku ya kiyama akiwa analeta talbia. Anasema وبه قال أحمد نقو قوله أنا سمع أحمد أحمد بن من؟ بن حنبل وإسحاق هي لقول إسحاق بن راهوية أو ابن راهويه وهو قول عثمان ابن عفان نهي في قول عثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب هي لقول علي بن أبي طالب كما صحابة وعبد الله بن عباس نهي له قول الراجح وسبابه يا ظاهر يا دليل ثم الوان عفوا قوله يقيل لقول الإمام الشافعي نقو قوله أن يسمع الإمام أحمد نقو قوله أن يسمع الإمام إسحاق نبي قول عثمان بن عفان نبي قول علي بن أبي طالب نبي قول عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. طيب في القيدة عن بارة من الآشاء فتقسم ملوك الأجان قيدة جنجينة ونكادة أهل العلم kwamba tofauti iliyopo baina ya al-muslim na yule ambaye amekufa shahidi kwamba muslim yeye anaoshwa aliyokufa kwa al-haram tofauti iliyopo baina ya shahid aliyokufa shahid na aliyokufa katika ibada ya haji muslim يه أنا أوشوى تفوت يقاضي ويصلى عليه تفوت يقيل أنا صليوى ويشتركان ونشركيان وإلهاوى بعد قوة مياشانة كالكهيرة ونشركيان ويشتركان في التكفين في الثياب التي ماتوا فيها ونشركيان كتكا kuzungushiwa sanda sanda yao ni ile nguo waliofia nayo kwenye hilo wameshirikiana muhrim na aliyekufa shahidi bahir tayeb lakini shahidi gani huyu shahidu al-ma'raka shahidu al-ma'raka wa jihad walaysa fi hadith al-babi ma yadullu ala tarki as-salati ala al-muhrim idha mata na wala hakuna dalili katika mlango katika hadithi tuliyokuwa nayo katika mlango inayojulisha kwamba na muhrimu naye haswaliwi hakuna dalili juu ya hilo kwa hiyo tutamswalia muhrimu idhayatu ma fihi tuya dhikru salati alayhi kikubwa kilichopo kwamba jambo la swala la kusaliwa kwake halikutajwa tu lakini hakuna dalili kwamba haswalini kuswaliwa muhrim ataswaliwa tupo hapo sahihi haya ndio ambao wanataja hal ilm tayyib swali ambalo ameandika al-Imam al-Albani katika ahkam al-janaiz juu ya mambo haya sana tunazungumzia hapa ameweka fakara 37 رحمه الله شين يملان بتكفير الميت كم في شفان ميت أرسل وإذا قلت الأفكان فان ذيك وشاك فان ذيك وشاك وكفرت الموتى ميت ونكوى وين ميت وين كان شاك جاد تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد إن يوزوا kuwa kafini yani kuwa kisha sanda maiti hao kwa sanda moja sanda chache maiti wengi azikili itafaa kutumia sanda moja au sanda tuliyokuwa nayo wakashirikiana wote ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة أنا تنجلز وإذا أنا هفادك يسكوبة قرآن كوني كبوري أنا تنجلز ملي قبل يا ولدين لحديث أنس رضي الله عنه أو شهيد وحديثي يا أنس رضي الله عنه anasema lamma kana yawm uhudi, ilipotukia tukio la siku ya uhudi, wakauawa waliouawa katika masahaba, mara rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi hamzata bin abd al-muttalib, mtume sallallahu alayhi wasallam alimpitia hamza akiwa ameuawa, wakarejudia wa musilabih ilhali amesha pasuliwa pasuliwa, amekatwa viungo vyake. Alipomwona ami yake katika hali ile, akasema laula an tajida safiyatu fi nafsiha taraktuhu hatta taakulahu laafia, lau kwamba sikucholea kwangu shangazi yangu Safia kujihisi simanzi katika nafsi yake juu ya yaliyomsibu kaka yake, lau kwamba sikucholea kwangu simanzi za shangazi yangu Safia ambaye lau angemwona kaka yake katika hali hii, ningemwacha Hamza hapa hapa akaja akaliwa na wanyama na wadudu na ndege, hatta yahshurahu Allah min butuni tairi wassibaa, ili Allah aliyemfufua siku ya kiyama awe anamtoa katika matumbo ya ndege. Kiungo cha Hamza kimetolewa, tumbo la mnyama fisi mathalan au kadha, ningefanya hivyo. Kisha pakafanahu fi namira, akamkafini yani akamtisha tanda, fi namira kwa kishuka cha chini, namira kama vile izar, wakanat hicho kijishuka idha khammarat rasahu badat rijlahu, akifunikwa sehemu ya kichwa cha Hamza miguu ya Hamza inakuwa wazi. Wa idha khammarat rijlahu bada rasuhu, na akikurudishwa upande wa miguu kichwa kipo wazi. Fa khammara rasahu, akafunika tu usawa wa kichwa chake. ولم يصلي على احد من الشهداء غيره ولا قام صليا يوته كما مشهيد زيد حمزه ويصلى مشهيد يكون خاصه على صلي حمزه فيكه yake wengine hawakusaliwa na bwana mtume صلى الله عليه وسلم. وقال انا كتب انتم صلى الله عليه وسلم انا شاهد عليكم اليوم من شاهد ديوهم لو هي قال اسمع وكثرت القتل واقوى الكثير وقلت الثياب غوذ اللي كانت شاته تقوى na kuwa kafini na kuwatia katika sanda. Wakala akasema wakana yajma'u thalathata, mtume alikuwa akiwakusanya watu watatu, wal ithnaini na wawili, fi qabrin wahid katika kaburi moja, na alikuwa akiuliza kabla ya kuingiza kwenye makaburi, ayyuhum aktharu qur'ana, nani katika hawa ana qur'ani nyingi kichwani, nani kaifadhi sana qur'ani katika hawa, akiambiwa ni huyu anamtanguliza katika manandani. Wakafana rajulaini wa thalatha, aliwakafini watu wawili na watatu kwenye nguo moja. Nini maana yake kuwakafini watatu na wawili katika nguo moja? Kwamba wamechanganywa kwenye nguo moja? Haina maana hiyo. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, maana al-hadith annahu kana yuqsimu thawba al-wahida baina al-jamaa, alikuwa akigawa nguo moja kwa watu wote hao. Fayukafinu kullu wahidin bi ba'dihi lid-darura, anamkafini kila maiti kwa baadhi ya hicho kijiguo kwa dharura ama kama imepatikana. Wa illa yasur illa ba'd badani, hata kama hicho kijiguo kitakachokatwa kwa ajili yake huyo maiti hakitostiri isipokuwa sehemu tu ya mwili wake. Anafanya hivyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeona vizuri hapo. Tayeb, sekeni hili ya hayo ili kuendelea bidhillahi al-karim kesho katika hadithi inafuata katika mlango. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wapi yeye? Nani ana hifdhi kubwa katika maiti hawa? Huyu anajizungati mpana. Huyu ya Rasulullah uliomshika ana juzu 5 kichwani. Na huyu maiti wa pili ana juzu 30. Anatambulishwa huyu wa 30, anapasuliwa kichwa chake, anavishwa, anaekwa kwenye mwanandani. Anatambulishwa anatangulizwa kwanza kabisa kwenye manadani. Kwenye kaburi moja aliwazika masahaba watatu wawili wawili, alifanya hivyo. Anaenda mlizwa mbele kabisa katika manadani kwa heshima aliyokuwa nayo juu ya hifadhi aliyokuwa nayo ya Qur'an. Baada kuwa tayari alishafasuliwa sanda yake, hata kama haikumtosha yeza tafsiri baadhi ya mwili wake, sehemu nyingine ikawa iko wazi. Kwanza uelewe kwamba mwanadani wao walikuwa wakitumia mwanadani gani. Mwanadani ambao mzuri ni al-lahad, kisha ash-shaq. Al-lahad nubi ni ule ambao anatoboa pembezoni mwa makaburi. Huu mtu anasema huu ndio kifisi wa shaq, na ule kupasua katika li ghairina wa wasiokuwa sisi, ila katika ardhi ya mukama hawatoweza kuchimba ule wa mwanzo, basi utapasua huu wa pili, ambazo ni ardhi zile ambazo hazina uwezo wa kuhimili, uwezo wa kuweka chepe tu, ni kama mwonyoka rongo ya ardhi. Sasa wao walikuwa na ule wa ndani. Kwa hiyo nikichimba kaburi moja refu wakaingia watu watatu, wameingia watu watatu. Haina maana kwamba anawekwa huyu kisha anawekwa huyu, anatambulizwa katika al-lahad yule ambaye kwamba amehifadhi Qur'ani sehemu kuu kuliko mwingine. Kwa hiyo hiyo huonyesha fadhila za waliohifadhi Qur'an kwa maana watu wa kutambulizwa. Imekuja katika hadithi au athar, anasema katika sunna, mina sunna, maneno ya Umar, mina sunna an yuwakara arbaa, katika sunna waheshimiwe watu wanne, katika sunna waheshimiwe watu wanne: kiongozi, mtawala; pili, mzee mzima; tatu, حامل القرآن عليه حفاظ القرآن أما أنا يتم يتاج القرآن وإن المنصار إذا كان إمتاز كنكم بيام إمتاز فتا عليه حفاظ القرآن أنا منزل ياشي na manzila yake inaonekana hapa hapa duniani mtume kwa utangulizo wale kabla ya wengine alayhi salatu wasalam. Naam. Maiti kafa la maradhi, watu wanaogopa kwa maradhi yake pia kuambukiza. Je, inafaa kumzika alivyo hivyo hivyo bila kumosha? Bila shaka wanachokifanya watu sasa hivi, kuna kuwa na watu maalum wanasimamia zoezi hilo. Mfano, kipindi hiki cha kipindupindu kilichoingia nchini kwetu baadhi ya mikoa, Allah atuondoe na atupe alafia wa salama, ziko mtoto mmoja mdogo alikuwa anasoma nasari takriban, alifariki ikathibitika kwamba maradhi ya kolera. Wakakatazwa ndugu zao kusimamia zoezi la mazishi, wako watu maalumu wanakuja na mavazi yao maalumu na wamejipulizia madawa yao, wamevaa magloves yao, ndio wanaosimamia. Nani Waislamu? Na serikali inaweka vitengo hivi, makufar na wenzao makufar, wale wasiouna Waislamu wenzao nakuja pale Islam pana afanya hayo. Hii nimekaa pembeni kufanyana vizuri. Kwa hiyo bismillah hutotokea hilo, na Allah aliepushe kwamba tunashindwa kumwosha kwa kutolea maradhi asijakatuingia sisi kadha kadha. Ikibidi kwamba hali hiyo, basi daruratu tubihu almahduratu. Wallahu alam. Naam. Kaburi moja. Naam, hakuna katazo katika hilo. Hakuna katazo katika hilo. Japo aula kutenganisha. Ile ilikuwa inashughulishwa na mambo mengi. Mambo ya jihad ilikuwa ni jihad. Mambo ya masaa'il. Kwa hiyo watu wamechoka mujahidun. Washughulisha kwamba kila maiti atimwa kaburi lake wamekufa sabini. Walikufa sabini. Kwa hiyo timu makaburi sabini. Walikufa sabini katika vita vya Badr. Na wao katika vita vya Badr waliwaua makafiri sabini. Na kuna hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.